Ja, de stem van middelbare scholieren en mbo-studenten is flink verschoven. Van GroenLinks als winnaar in 2017 naar de PVV vorige week woensdag. Wat zijn toch de motieven van jonge PVV-stemmers? Daarover praat ik zo met betrokkenen in de Nieuws-PV. En het staat nu vast dat Ronald Plasterk verkenner wordt in Den Haag. Nu in het NOS-journaal met Dorald Megens. Ja, het gonsde al sinds gisteren van de geruchten. Hoogstwaarschijnlijk oud-PvdA-minister Ronald Plasterk de nieuwe verkenner in de formatie. Nu is dat definitief. Hij volgt PVV'er Van Strien op, die gisteren zijn functie neer heeft gelegd. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet in Den Haag. Ewout, uurtje geleden kwamen ze bijeen, de lijsttrekkers, onder leiding van de Kamervoorzitter. En ze zijn eruit. Ja, ze zijn er zojuist uitgekomen en inderdaad, Plasterk is de naam. Hij wordt de verkenner die de eerste gesprekken moet gaan voeren met de partijen over deze verkiezingsuitslag en wat daarmee moet gaan gebeuren. Er was brede steun voor. Twee tegenstemmen waren er wel. Net als de vorige keer stemde Stefan van Baarle van DENK tegen en dit keer ook Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Maar volgens Wilders is dit de geschikte man die het moet gaan doen. Hij zit er nu namens iedereen in de Tweede Kamer. Hij is nu de verkenner van ons allemaal. Dus wat hij moet doen is dat hij met al zijn creativiteit iedereen gaat horen wat de verschillende partijen voor ideeën hebben. En daar zal hij dan chocola van moeten maken. Dat is zijn taak. Hij zit er dus nu niet als columnist. Hij zit er nu als Ronald Plasterk. Die als professional, als verkenner, zonder eigen politieke opinie deze klus gaat klaar. Ja, hij moet het onafhankelijk gaan doen. En dat benoemt Wilders hier, want Plasterk is columnist en neemt daar nog wel eens stelling. Bijvoorbeeld over zijn oude partij, de PvdA, die samenwerkt met GroenLinks. Of over de EU, of over klimaatbeleid. Hij heeft een mening, maar ja, die gaat hij dus nu echt even parkeren, zegt Wilders. Ja, toch twee tegenstemmen, zeg je. DENK en Partij voor de Dieren. Had dat te maken met dat ze er niet van overtuigd zijn dat hij onafhankelijk is? Nou, wat hun overweging was, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat Jette van D66 vooraf zich dat wel afvroeg. Is deze man wel onafhankelijk? Want hij is columnist. Hij geeft hij nogal eens een veeg uit de pan aan de verschillende partijen. Dus kan deze man dat wel onafhankelijk leiden? Vroeg Jette zich vooraf af. De naam die nu rondzinkt is natuurlijk wel iemand die een zeer uitgesproken politieke mening heeft. Dus ik wil dadelijk wel van de heer Wilders horen dat hij ook echt onafhankelijk zijn rol als verkenner gaat invullen. Hij heeft al precies gezegd welk kabinet hij wil, deze vier partijen. Niet alleen welk kabinet hij wil, maar ook allerlei columns waarin ook andere partijen en politici nogal onder de gordel worden aangepakt. Daarom ook mijn echt vooral belangrijke vraag voor zometeen. Hoe gaat deze verkenner ook echt even zonder zijn eigen mening die rol als verkenner invullen? Maar ja, de laatste column van Plasterk, daarin noemde hij een voorkeurscoalitie van PVV, VVD, NSC en BBB. Nou, volgens Wilders heeft hij in ieder geval de voorstemmers kunnen overtuigen van dat Plasterk dat kan onafhankelijk. En D66 heeft ook voorgestemd. Dus daar zou je kunnen concluderen dat Jette daarvan overtuigd is nu dat Plasterk dat kan. Hm. En Van der Plas van BBB, die vond eigenlijk dat er niet al te ingewikkeld over gedaan moet worden. Want wie wil er straks nog kenner zijn als er zoveel eisen worden gesteld? Weet je, we zijn bijna een week verder en we zijn echt geen stap verder. En als iedereen gaat zo lopen nitpikken over van alles en nog wat, dan gaat niemand dit werk meer doen, hè? Niemand gaat meer verkenner willen worden als dit gebeurt. En Nederland zit gewoon te wachten op oplossingen, op het oplossen van crisissen. Dus gigantisch veel aan de hand, overal. En dus ik wil gewoon dat hij aan het werk gaat. En ik denk dat het een goede kandidaat is en dat hij heel veel draagvlak heeft. Dus aan de bak, zou ik zeggen. Ja, we moeten door, zegt Van der Plas. He? Ja, inderdaad. En dat gaat hij dus ook doen. Hij gaat deze week gesprekken voeren. Voor volgende week woensdag, als de nieuwe Kamer wordt geïnstalleerd, moet hij zijn klus hebben geklaard. Dus dan moet duidelijk zijn hoe iedereen erin staat. En komt hij met een verkennersverslag. En daar wordt dan volgende week donderdag al over gedebatteerd. Dus er is niet veel tijd voor Plasterk om rustig aan te doen. Hij moet snel zijn gesprekken beginnen met al die partijen. En moeten we dan ook tot volgende week wachten? Of krijgen we tussentijds wat verslagen van hem? We krijgen volgende week een verslag van hem. En dat zal dus zijn voordat de nieuwe Kamer wordt geïnstalleerd. Dus voor volgende week woensdag. Ik denk dinsdag. Oké. Dankjewel, Ewout Kiefiet. Het aantal kinderen dat geen zwemdiploma heeft is de afgelopen jaren verdubbeld. In 2018 ging het nog om 6% van de kinderen. Vorig jaar was dat opgelopen naar 13%. Blijkt uit cijfers van het Mulier Instituut. Kwart van de kinderen uit de armste gezinnen heeft geen enkel diploma. Bij de rijkste gezinnen is dat maar 2%. Tegenwoordig hebben scholen amper meer zwemles en moeten ouders de zwemlessen zelf betalen. Bij kinderen die een migratieachtergrond hebben, heeft 1 op de 3 geen zwemdiploma. Daar speelt ook de taal een rol. In Rotterdam staat tramschutter Gökmen T. voor de rechter vanwege incidenten in de gevangenis. Hij zou onder meer een cipier in het gezicht hebben gestoken, hete olie naar een medewerker hebben gegooid en van alles hebben vernield. Gökmen T. zet een levenslange straf uit voor de tramaanslag in Utrecht waarbij 4 mensen omkwamen. Zo'n 900 wijken zijn kwetsbaar voor klimaatverandering, zegt ABN AMRO. Het gaat om risico's op overstromingen of droogte. Die kunnen leiden tot funderingsproblemen of bosbrandgevaar. In 90 wijken spelen meerdere risico's tegelijk, terwijl de mensen die er wonen financieel kwetsbaar zijn, zegt de bank. Om studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk beter voor te bereiden op een studie in Nederland, trekt het kabinet €600.000 uit. Met dat geld kunnen 120 studenten een half jaar op uitwisseling of stage. Zo kunnen ze uitproberen of studeren in Nederland wat voor ze is. De rechter in Moskou heeft de hechtenis van Ivan Gerskovich verlengd. De journalist van de Wall Street Journal blijft tot zeker eind januari vastzitten. Hij zit al sinds maart vast. Gerskovich wordt door Rusland verdacht van spionage. Het NOS-journaal. Frankrijk verbiedt 3 rechtsradicale groeperingen. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend vanochtend. Aanleiding is de dood van een jongen van 16 in Zuid-Frankrijk. Een week geleden. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, wat is er gebeurd met die jongen? Nou, het gebeurde 10 dagen geleden in de nacht van 18 op 19 november in een Zuid-Frans dorpje, Crépol heet dat. Daar werd een feest gehouden 's nachts voor de jongeren in het buurthuis, het lokale buurthuis. Maar het liep helemaal uit de hand, want in de loop van de nacht kwam daar een groep jongeren aan uit een buurtgemeente met messen. Die zorgden voor onrust daar en begonnen vechtpartijen. En daar werd vervolgens die 16-jarige Thomas gedood door een messteek en 3 anderen raakten zwaar gewond. 6 mensen zitten daarvoor op dit moment in de cel in voorlopige hecht. En officieel in staat van beschuldiging gesteld. Dat zijn mensen die komen uit een jongeren, die komen uit een stad iets verderop, Romans-sur-Isère. En afgelopen weekend hebben we gezien dat rechtsradicale groepen naar die stad toe zijn gegaan, Romans-sur-Isère, om, zoals ze zelf zeiden, wraak te nemen op de verdachte van die dood van die 16-jarige Thomas. En dat is ook de reden dat het nu gekomen is tot een verbod op die 3 groeperingen. Ja, het heeft een beetje een aanloop gehad, want het speelde natuurlijk al 10 dagen geleden. Wat je eigenlijk zag is dat die zaak weinig aandacht kreeg in de pers en in de politiek, behalve van de rechtsradicale partij Rassemblement National van Marine Le Pen. Zij luidde wel de noodklok, zei dat het niet meer veilig was op straat in Frankrijk en verwees ook naar de herkomst van de verdachte, namelijk een banlieue, een achterstandswijk, een drugswijk in dat Romans-sur-Isère. Wat er niet bij gezegd wordt, wat op de achtergrond speelt, is veel van de verdachten een buitenlandse naam hadden. En daar zou met name radicaal rechtse groeperingen op hebben aangeslagen. En dus gingen ze afgelopen weekend naar het Romans-sur-Isère toe. Rechtsradicale activisten, zo'n 80 met honkbalknuppels. En startten daar vechtpartijen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gebeurde dat in georganiseerd verband. En die organisaties moeten dus verboden worden, zegt de minister nu. Dat waren de 80 van 1 organisatie. Wat weet jij over die andere 2 die ook zijn verboden? Nou, eigenlijk heel erg weinig, want de minister van Binnenlandse Zaken heeft 1 naam genoemd van een organisatie, Division Martel. Daarvan zouden leden nadat de Romans-sur-Isère zijn gegaan met honkbalknuppels. De 2 andere organisaties die hij wil verbieden, daarvan noemt hij geen namen. Maar, zegt de minister, er zijn mensen binnen extreemrechts, ook in die 2 organisaties dus, die het land op zijn kop willen zetten, zijn de woorden van de minister. En dat is ook wat je veel hoort bij andere politieke partijen, dat radicale rechtse groepen bezig zijn chaos te stichten in het land. Frank Renaud vanuit Parijs, dankjewel. Het Kwik gaat richting het vriespunt. En dan staat de Doornse IJsclub in de startblokken. Die werken daar hard aan de voorbereidingen op het schaatsseizoen. Zo staan de machines al klaar om het ijs te maken. Je ziet de grote tank staan. Ja. Die gaan we dus volpompen met water. Ja. En dan gaan we rijden met een zeil erachter, zodat het heel dun wordt opgebracht op het asfalt. Ja. Dan laten we het bevriezen en als het bevroren is, ja, gaan we de volgende laagje brengen. Ja. Ja. Ja. En als we dan de hele nacht hebben doorgedweild, ja, dan gaan wij 's morgens om 8 uur al lopen. Ja. Want dat hebben we de laatste jaren veranderd. Omdat het nog wel eens overdag wil gaan dooien, hebben we gezegd, we gaan gelijk 's morgens om 8 uur open, dat de schaatsers er terecht kunnen. Ja. En ook belangrijk, ja, om de schaatssport te promoten, nodigen wij alle scholen hier in Doorn uit om te komen schaatsen. Mooi is dat. Het weer droog, alleen in het uiterste noorden wat winterse buien. Vanmiddag bewolking en zon bij 1 graad of 3. En vanavond dan trekken vanuit het noordwesten weer buien het land in. Soms met sneeuw en dan kan het opnieuw glad worden dus. Komende nacht weer wat vorst. Morgen ook overdag wat winterse buien. Maar ook af en toe zon. En opnieuw 2 tot 6 graden. Van de ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Wat gebeurt er allemaal op de weg op dit moment? Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig goed door. Twee korte files in de regio Rotterdam. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum was een ongeluk. De weg is op dit moment even dicht. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Verkeer kan er wel langs via de rechte parallelbaan. Maar het kost je wel 10 minuten, want er staat 5 kilometer file. En ook 10 minuten oponthoud op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Vlaardingen-West. En daar staat 3 kilometer file. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Ja, wat lezen de lijsttrekkers van de partijen? Of wat zouden ze moeten lezen? En hoe belangrijk is poëzie daarin? Daarover zometeen onze actuele boekenrubriek De Lees BV. Net uiteraard Alma Matthijssen en Joost Oma. En een andere vraag. Moet je kwetsende cartoons ook altijd willen publiceren? Filosoof Stine Jensen die maakt er een podcast Cartooncrisis over. En dat na 12:30. Nu eerst de jonge PVV-stemmers. Want jongeren hebben bij deze Tweede Kamerverkiezingen rechtser gestemd dan bij de vorige. Dat blijkt uit onderzoek van NPO 3 Vraagt en onderzoeksbureau Ipsos. Ook uit de uitslag van de scholierenverkiezingen, georganiseerd door voorlichtingscentrum ProDemos, blijkt Wilders populair onder jonge kiezers. Hoe verklaren we de ruk naar rechts onder jonge kiezers? Nou, bij ons in de studio aangeschoven de 21-jarige Damien van der Zwan. Hij is een van de jongeren die op de PVV stemde. Zeg ik het verkeerd, ja, Damien? Ik ben 23 jaar. Je bent 23? Nou, gefeliciteerd. Wanneer was je jarig? Nee, ik ben over een week 24. Oké. Nou, ja. Bij deze alvast gefeliciteerd. Dankjewel. Maar goed dat je hier zit, dan is het niet voor het eerst dat je naar de stembus bent gegaan. Nee, zeker niet. Nee. Ik ben tot nu toe iedere keer naar de stembus gegaan. Ja, vanaf het moment dat je stemrecht had en altijd PVV gestemd? Nee. Om heel eerlijk te zijn ben ik best wel een switcher geweest. Om het zo maar te zeggen. Ja, ik ben wel altijd rechts, maar het is altijd maar net wat valt. Welke partij het beste eruit komt. Oké, en wat was dat tot nu toe? Ik heb bijvoorbeeld in het eerste jaar dat Forum groot werd, heb ik toen op Forum voor Democratie gestemd. Ja? Nou, daar had ik toen ongelofelijke spijt van. Achteraf. Ja? Waarom? Nou ja, goed, hij zegt nog wel eens gekke dingen. Ah zo. Thierry, daar heb je het over. Ja, aha. En toen ben je van Forum naar? Ik heb nog een keer op de VVD gestemd. Aha, ja. En nu de PVV. En nu de PVV. Waarom de PVV nu? Goh. In eerste instantie was het vooral een tactische stem voor mij. Dat had te maken met het feit, zeker in de peilingen de afgelopen tijd zag je dat het op een gegeven moment een strijd zou worden tussen GroenLinks PvdA en dan PVV aan de andere kant. En dan zat de VVD daar nog een beetje tussen. Mm-hmm. Ik had wel verwacht dat de VVD veel stemmen zou gaan krijgen. Dus zeker ook om dat linkse blok een beetje tegen te gaan, vond ik het belangrijk dat de PVV in ieder geval genoeg stemmen zou krijgen dat ze wat zouden kunnen gaan zeggen. Wat heb je tegen het linkse blok, zoals je het noemt? Ja, wat heb ik daartegen? Ik vind gewoon dat links altijd veel te veel sowieso gratis weggeeft. Maar in dit geval, deze verkiezingen, was het het asielzoekersprobleem. Of laten we zeggen, het immigratieprobleem voor mij wel de doorslag. Mm-hmm. Dat gaf de doorslag om in dit geval op de PVV te stemmen. Ik vind dat je niet zomaar iedereen het land binnen moet laten. En de PVV was daar wel sterk op tegen. Ja. En waarom vind je dat je niet zomaar iedereen het land binnen moet laten? Nou, op dit moment hebben we natuurlijk best wel een grote woningnood. Mm-hmm. Zeker onder jongeren van mijn leeftijd. En ja, wat betekent dat? Jongeren van mijn leeftijd kunnen gewoon ongelooflijk moeilijk aan een huis komen. Jij hebt ook geen huis op dit moment? Ik zit in een voorkeur. Ik heb een beetje geluk. Oké. Ik heb geluk, maar heel veel jongeren van mijn leeftijd hebben dat niet. Ja. En die zorgen deel ik wel samen met hun. En ja, ik vind gewoon dat het niet moet kunnen dat jij of dat mensen uit andere landen voorrang krijgen boven Nederlanders in dat geval. Denk je dat er meer woningen nu vrijkomen als er geen mensen uit het buitenland meer Nederland in kunnen? Het is natuurlijk een lastig verhaal, want het is niet alleen maar statushouders en die daar een probleem in zijn. We hebben überhaupt over het algemeen een heel groot woningprobleem in ons land. En maar goed, ik denk dat het wel kan helpen. Laat ik het zo zeggen, ik wil niet zeggen dat niemand meer naar binnen hoeft te komen. En ik geloof ook niet dat Wilders dat per se wil. Oppositie, coalitie is natuurlijk altijd een heel ander idee van politiek bedrijven, om het zo maar te zeggen. Ik denk wel dat het een heel groot stuk kan helpen als we in ieder geval minder mensen uit ons land binnenlaten. Maar ja, je hebt voor Wilders gekozen, dus je wil natuurlijk wel dat hij zijn belofte houdt, toch? Dat is zeker waar. Maar een van de grotere redenen waarom ik in dit geval ook voor Wilders heb gekozen is omdat hij zelf zegt dat hij milder is geworden. En ik geloof ook dat hij zich daaraan zou kunnen houden. Ik bedoel, als je dadelijk in een coalitie gaat zitten met bijvoorbeeld, laten we even de grootste kans hebben, zou van noemen, dus VVD, NEC en BBB bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar wordt nu heel veel over gesproken. Nog even in het midden laten of de VVD daadwerkelijk wel of niet mee wil doen. Ze hebben gezegd dat ze gedoogkabinet willen, toch? Klopt, dus als we daarvan uitgaan, mag je er ook van uitgaan dat die partijen er ook wel voor zorgen dat Wilders zijn meest extreme standpunten in ieder geval niet kan doordrukken. Oké, goed. We gaan hier zo meteen verder over doorpraten. Want ook hier aangeschoven presentator Noordin Goldani. Goedemiddag, welkom. Noordin, afgelopen vrijdag sprak jij in een online talkshow uitgebreid met PVV-stemmers, waar ook veel jongeren onder zitten, onder die PVV-stemmers. Wat waren hun argumenten om voor PVV te kiezen? Nou, wat ik vooral hoorde was angst voor het veranderen. Dus dat Nederland aan het veranderen is en maar als je dan doorvraagt, en dat viel me dan wel op, dat heel veel mensen eigenlijk persoonlijk niet zoveel last van hebben, maar gewoon het beeld wat ze op tv zien of van horen zeggen. Ik hoor nu Damien ook zeggen van ik stem niet meer voor hem omdat Baudet gekke dingen heeft gezegd. Wilders heeft alleen maar rare dingen gezegd de afgelopen 20 jaar. Noem eens een voorbeeld waarvan je zegt kop voor de tax. Dat ging over de hoofddoeken bij moslima's. Ja. De profeet van de islam betitelen als pedofiel. Mm. En zo kan ik wel 10 jaar minder Marokkanen. En weet je, zo kan ik door blijven gaan. Dus als het gaat over rare, gekke uitspraken, nou, Wilders staat er echt voor mij op nummer 1. En minder Marokkanen is hij zelfs voor berecht. Ja, daarom. En dan hoor ik ook, dat hoor ik dan ook. Hè. Ik bedoel, Geert heet niet meer Wilders, maar heet Milders. Mm-hmm. Is opeens mild geworden. En geloof jij dat? Nee, dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, hij zegt natuurlijk moskeeverbod, Koranverbod. Die zet ik even in de ijskast. Nou, ik zet mijn Magnum-ijs in de ijskast. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment trek ik hem weer eruit. Mm. Dus hoe lang blijven die punten in de ijskast? Nee, ik heb daar absoluut geen vertrouwen in. Nee. Jij host ook talkshow Mokro Insight. Ja. Even voor jezelf, hè. Hoe voel jij je bij de uitslag? Nou, persoonlijk, kijk, ik ben best wel een nuchtere Brabander, maar persoonlijk doet me dat wel wat. Dat bijna een kwart op de PVV stemt. Geert Wilders die nou niet staat voor eenheid. En daar gaat het om. Ik bedoel, kijk, Nederland is veranderd. Nederland is niet meer de jaren 70. We leven nu in 2023. De wereld verandert, Nederland verandert ook. En dat moet je gewoon accepteren. En samen moet je er gewoon het mooiste van maken en het beste van maken. En ik geloof niet dat Geert Wilders daar de ideale captain voor is om dat te realiseren. Ja, dus hoe voel jij je dan bij deze uitslag? Naar, rot. Ja, ja zeker. Ja? Ja. Omdat? Omdat, kijk, als je op Wilders stemt, stem jij niet voor gelijkheid en stem je ook niet voor eenheid. Mm-hmm. Je stemt voor afsluiting van angst. En ik geloof niet zo in angst. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Damien? Want ja, het is wel zo, hè, als we even gewoon naar de feiten kijken. PVV sluit met hun plannen ook veel mensen uit. Vluchtelingen, mensen met een dubbele nationaliteit, moslims ook. Heb jij hier aan gedacht toen je het stemhokje inging? Tuurlijk heb ik daar wel aan gedacht. Alleen, het zal niet voor de eerste keer zijn dat de politiek draait. Hè. We hebben 12 jaar Rutte gehad. 12 jaar Rutte gehad. Rutte heeft, ieder jaar draaide die. Ieder jaar had hij een andere mening. En natuurlijk snap ik ook wel dat Wilders in dit geval heeft hij echt wel extreme uitingen gedaan in het verleden. Maar Wilders wordt zelf ook een jaartje ouder. En ik hoop, laat ik het dan zo zeggen. Mm-hmm. Ik hoop dat hij, nu hij zijn belofte heeft gedaan dat hij milder gaat zijn, dat hij een aantal dingen in de ijskast gaat zetten, dat hij dat ook gaat doen. En laten we ook eerlijk zijn, als je ook een beetje kijk naar het verleden. Mensen in de oppositie roepen ook vaak wel dingen om gehoord te worden. Hè? Coalitiepartijen zijn toch vaak, die staan er toch vaak wel anders in. Ja, dat is natuurlijk een verschil tussen roepen. Ik bedoel, natuurlijk, iedereen zit wel eens in de coalitie. Maar kijk, hij zegt, ik zet dingen in de ijskast. Maar hij kan ook zeggen, oké, wat ik heb gezegd, sorry, ik neem daar afstand van. Kijk, dan ben je van mij, dan geloof ik je. Maar hij heeft geen één keer gezegd, ik neem afstand van dit of ik neem afstand van dat. Nee, hij zegt nou om en dan trouwens die uitspraak over de ijskast zei hij eigenlijk voordat hij de grootste was, omdat hij dacht van, ik wil wel graag meereageren, ik word niet de grootste, dus zal ik een aantal eisen die ik had, zal ik even in de ijskast leggen. Dus nou ja, met alle respect, neem afstand en dan vertrouw ik je. Want Emmy, in feite is ook, hij heeft het ook niet uit zijn verkiezingsprogramma geschrapt of iets dergelijks. Nee, dat klopt. Maar goed, hij zegt ook zelf dat het wel gewoon het DNA is wat zijn partij is. Dus het blijft wel zo, de gedachte. Waarschijnlijk blijft dat wel zo. Ja. Ik wil dat toch wel even. Ik geloof wel dat op het moment dat je in een coalitie gaat zitten met een VVD, met een NEC, met een BBB, partijen die toch over het algemeen gewoon mild zijn, die gewoon tussen haakjes normaal zijn. Hè, wat is normaal nog tegenwoordig? Maar goed, dat weet je niet. Geloof ik wel dat die Wilders in toom kunnen houden. Ja? Ja, dat geloof ik wel. Geloof jij dat ook, Noorden? Ja, anders klapt de coalitie, toch? Ja, maar, en daarom dus. Dan is het de verloren stem. Als je, kijk, bijvoorbeeld, je noemt al normaal. Dus PVV is eigenlijk abnormaal. En eigenlijk moeten we dat gewoon uitspreken. Wat de PVV afgelopen jaren heeft gezegd, is gewoon abnormaal. En om dat te vergoeilijken als, ja, hij is veranderd en het valt allemaal wel mee. Nee, wat hij heeft gezegd valt niet mee. Het kan gewoon niet, punt. En daar moeten we gewoon keihard in zijn. Dat geldt ook vanuit de media, ook vanuit journalisten. Het is echt een zwakte bot. Als we kijken ook in al die debatten, we gaan niet de diepte in. Het is, ja, natuurlijk, hij is super, hè? Super debater, af en toe een grapje, relaxed. Alleen als je echt zijn woorden gaat analyseren, dat komt gewoon keihard aan bij heel veel mensen. En maar dat onderschatten we. Kunnen we dan zelf stellen, we hebben hier gewoon te maken met een racistische partij. Natuurlijk is het een racistische partij. Ja, ik bedoel, 100% is het een racistische partij. Blijkt ook uit de onderdelen die ik net noemde. Het uitsluiten van mensen op basis van religie, op basis van afkomst. Tegelijkertijd, ze heeft Wilders nu wel gezegd, volgens mij was het een interview gisteren of eergisteren, ik zag het in ieder geval ergens voorbij komen, als hij premier wordt, wordt hij een premier voor alle Nederlanders. Kan dat wel, als je mensen uitsluit? Blijkbaar wel. Er zijn gekkere dingen gebeurd in de politiek. Maar het effect is dus wel, hè? Kijk, jij voelt dat vertrouwen, dat blijkt uit je antwoord. Je denkt van, dat draait wel bij, dat komt goed. Nou, ik hoor duidelijk aan Noorden dat gevoel niet heerst bij heel veel mensen. Het effect is nu ook zo, daarom zitten wij nu met z'n drie hier aan tafel hier ook over te praten. Het effect is dat mensen het gevoel hebben, doordat er zoveel mensen op PVV hebben gestemd, op een racistische partij, zoals zij dat ook zien, zoals ook blijkt uit het programma, dat ze er niet bij horen. Dat ze dus niet hier in Nederland erbij horen. Kun jij zoiets begrijpen? Tuurlijk, ik begrijp echt wel dat mensen zich gekwetst kunnen voelen. Mm. 100%. Alleen, aan de andere kant moet je ook wel zo eerlijk zijn. Hoe kan het dat zoveel mensen dan toch op zo'n partij hebben gestemd? Ja, maar dat is niet per se. Ja, maar dat is niet per se. Kijk, hoe kan dat dan? Dat is niet per se waar het om gaat. Kijk, er zijn dus, als we kijken naar de afgelopen 13 jaar, de VVD is aan de macht geweest. Als we even kijken naar de positie van moslims. Ik betrek nu alleen moslims, maar je kan het breder trekken. Mm-hmm. Als het gaat over toeslagenaffaire. Als het gaat om discriminatie, racisme vanuit DUO, UWV, etnisch profileren. Dus stageplekken die moslims vaak niet krijgen. Toeslagenaffaire was PVV niet bij, hè? Nee, maar het gaat niet. Nee, ik ga naar een verhaal toe. Ja. Dus de positie van moslims en allochtonen was afgelopen jaren zwak. Ja. die mensen denken, dat was de VVD voornamelijk. En af en toe de CDA erbij, D66 erbij, PvdA erbij. Maar nu komt de PVV aan de macht. Ja. Dus we hadden het eigenlijk relatief als slecht. Ja, met PVV aan de macht wordt het alleen maar slechter. Maar dan zeg je dit en dan denk ik wel, hoe rijm je dat dan met... Hè, we hebben het onderzoek gehad van Aziz El-Khadouri. Die heeft begin november een peiling gedaan onder 3000 mensen met een biculturele achtergrond. Daaruit blijkt dat bijna 5% van de ondervraagden met een islamitische achtergrond op de PVV stemt. Ja, in het Nederlands Dagblad stond dat een moskeebestuurder uit Ede zei dat veel leden van zijn moskee op Wilders hebben gestemd. Dat, waarom doen mensen dan? Ik kan dat niet rijmen, nee. Dat begrijp ik niet. Even over die moskeebestuurder die ontkent dat hij die uitspraak heeft gedaan. En ik heb veel vrienden die in Ede wonen en die moskee vaak bezoeken. Nou, als je daar een bezoeker vindt die op de PV heeft gestemd, is het onzin. Kijk, het probleem is, een aantal jaar, 2017 volgens mij, won de PV ook massaal. En Salah Din is een YouTuber, die kwam met een filmpje waarin hij allemaal moslims ging. In Amsterdam-West was dat, ja, had hij dat opgenomen. Ja. Gestemd en, ja. En die zeggen dan op de PV, maar dat is natuurlijk allemaal onzin. Kijk, geloof me, er is geen één praktiserende moslim die op de PV stemt. Hoorde Lala Gül. Kijk, dat er bepaalde seculiere Turken op de PV kunnen stemmen. Ja, want er zijn wel moslims trouwens die op Forum stemmen. Hè? Mm-hmm. Dat wel. Maar waarom? Omdat Forum duidelijk afstand heeft genomen van de islam is geen vijand. Maar iemand die echt met zijn geloof bezig is, die gaat niet op Geert Wilders stemmen. Waarvan je weet dat Geert Wilders zijn profeet heeft beledigd. Die 1000 malen belangrijker is dan je eigen moeder. Dus je zegt eigenlijk gewoon deze cijfers kloppen niet. Dat is onzin. Echt onzin. Die garandeer ik jou, is echt. Kijk, er zijn 10 mensen die ruimtewezens hebben gezien. Ik wil niet zeggen dat ze bestaan. Goed. Ik denk dat het probleem niet zozeer... ik denk dat het geen onzin is. Waarom denk ik dat? Ik denk dat er heel veel moslims in Nederland zijn die gewoon normaal geïntegreerd zijn. Die zich een Nederlander voelen. Die zich ook Nederlander, die ook Nederlander willen zijn. En dan die zijn net zo erg Nederlander als u en ik, als Natasja. Dus ik denk... Dat zijn ook de mensen die in dat geval wel op een PVV stemmen. Waarom? Die wel vinden, het is een keertje genoeg met alle vreemdelingen die maar dan stem je op Forum dus, die niet anti-islam is. Kijk, PVV is gewoon een anti-islampartij. Kijk, dus nogmaals, er is een groep jongeren, islamitische jongens... Mm-hmm. Die richting Baudet zijn getrokken. Vanuit corona, maar ook omdat hij duidelijk afstand heeft genomen van islam. Mm. Dat is echt een keiharde voorwaarde. Als je dat niet doet, gaat geen één moslim op jou stemmen. Echt niet. Maar eigenlijk wat er nu net mij in de mond wordt gelegd... dat ik Wilders goed praat, bent u nu Baudet aan het goed praten eigenlijk? Nee, ik zeg alleen zoals het is. Er zijn moslims die op Baudet stemmen... Mm-hmm. omdat ze dus ook tegen immigratie zijn, mm-hmm. massa-immigratie. Dus die groep is er. Maar komt daar dan niet dat stukje... tactische stem bij kijken, waarbij ik... Forum is al jaren... de afgelopen jaren zijn... ze hebben één grote piek gehad... en daarna zijn ze is het eigenlijk niks meer geweest. Top? Ja, klopt. Maar kijk nogmaals... Dus als je dan als moslim zijnde rechts wil stemmen... waar stem je dan op? Niet op de VVD, want de VVD heeft de afgelopen jaren... Laten we dat vertelde Noordin inderdaad. Je gaat niet op een partij stemmen die je Koran wil afpakken... die je moskee wil sluiten en die... Die dus eigenlijk zegt van je mag geen moslim zijn in dit land. Dat gaat geen één moslim doen. Dat geloof jij niet, jij gelooft dat wel. Oké, goed, dan gaan we hier aan tafel nu even niet uitkomen. Waar ik wel even nog met jullie samen naar wil kijken... is, want dat is ook een feit... we zijn steeds verder van elkaar aan het afdrijven, heb ik het idee ook. Toch? Ja, wat ik daarop wil zeggen, want dat verbaast me. Kijk, de oude generatie snap ik. Weet je, de Nederlands verandert en die zijn natuurlijk allemaal niet gewend. Maar die jonge generatie, die leven binnen die multiculturele samenleving. Mm-hmm. En ik dacht altijd juist, weet je, op een gegeven moment toen PV kwam en bleef maar stijgen. Het gaat op een gegeven moment wel goed komen, want die jongeren, die staan binnen die groep en iedereen leeft met elkaar mee. En als ik dan hoor al die verkiezingen en rechts. Wint, weet je wel, dan denk ik van, wow, waar is het misgegaan? Demi, hoe gaan we dit herstellen, denk jij? Dichter naar elkaar toe komen. Hoe we dat gaan herstellen, als ik heel eerlijk ben... dat zou ik echt niet weten. Nee. Wat ik wel vind, is dat we met z'n allen... een klein beetje kleinzerig zijn geworden de afgelopen jaren. Je mag niks meer zeggen, of je bent gelijk een racist. Of je bent gelijk... En dan bedoel ik niet de uitspraken van Wilders... die je in het verleden hebt gedaan, want die waren inderdaad wel gewoon racistisch. Maar wat zou je nu willen zeggen wat je niet kunt zeggen? Mensen, nou, dat ga ik nu niet doen. Waarom niet? Nee, je hebt gewoon nationale radio. Dat mag. Dat is toch zo? Je kunt gewoon zeggen wat je wil, toch, in dit land? Ja, blijkbaar toch niet. Nou ja. Want mensen zijn heel snel op een pik getrapt. Ik ga nu geen dingen zeggen, ik ga me ook geen woorden in de mond leggen. Dat ga ik nu absoluut niet doen. Maar je zegt dus eigenlijk, we moeten, als we dichter bij elkaar willen komen, dan zouden we moeten kunnen zeggen wat we willen zeggen. Nou ja, je moet ook niet altijd alles maar serieus nemen, wat mensen zeggen. Ik heb vrienden uit alle windstreken en er is nooit een probleem. Ook vrienden uit alle windstreken die ook op de PVV hebben gestemd in dat geval. Net als slot, ja, de moslims zijn tot het bot beledigd door Jan en alle mannen. Dus natuurlijk kan je alles zeggen en alles wordt ook gezegd. Goed, we gaan er een eind aan breien. Ik wil jullie bedanken in ieder geval voor dit gesprek. Damien van der Zwan en Noording Houdani, dank jullie wel. Bedankt. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Kun je een kwetsende cartoon altijd laten zien? Dat vraagt filosoof Stine Jensen zich af in haar nieuwe podcast De Cartooncrisis. We hadden het er net al over. En Stine komt er zo meer over vertellen. Nu alvast Hans Thewe, die niet snel gekwetst is, maar wel bij het zien van deze kindertekening. Ben ik dat? Ben ik dat? Oh ja, papa is net zo groot als het huis. Tuurlijk. Och, kijk, en mama is kaal. Is niet leuk, hè? Mama's ziekte belachelijk maken. Zal ik jou eens wat vertellen? Ik denk dat mama ziek geworden is door jouw tekening. NPO Radio 1. Dan nu het NOS-journaal met Dorald Megens. Ronald Plasterk wordt de nieuwe verkenner in de formatie. In het overleg van fractievoorzitters bleek dat de meeste partijen geen bezwaar hebben tegen zijn benoeming. Alleen DENK en Partij voor de Dieren waren tegen. Frankrijk gaat 3 rechtsradicale groepen verbieden. Aanleiding zijn gebeurtenissen na de gewelddadige dood van een jongen van 16. Hij werd doodgestoken volgens Marine Le Pen en een rechtse krant door criminelen met buitenlandse namen. Daarna gingen rechtsradicalen naar de plaats waar de verdachten vandaan komen en braken er vechtpartijen uit. De rechter in Moskou heeft de hechtenis van Ivan Gerskovich verlengd. De journalist van de Wall Street Journal blijft tot zeker eind januari vastzitten. En hij zit al sinds maart vast. Gerskovich wordt door Rusland verdacht van spionage. Het aantal kinderen tussen de 6 en 16 dat geen zwemdiploma heeft is de afgelopen jaren verdubbeld. In 2018 ging het nog om 6% van de kinderen. Vorig jaar was dat opgelopen naar 13%. Dat komt onder meer doordat weinig scholen nog zwemles hebben. Vaak moeten ouders de zwemlessen nu zelf betalen. Nou, de verkeersinformatie krijg je van Wijnald Zwaan. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file bij Purmerend Zuid 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Daar is maar 1 rijstrook open. De A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar zijn bergingswerkzaamheden net afgerond. De weg is weer vrij. En op de A20 naar Gouda bij Vlaardingen-West 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. Pas op, nu volgt een mening. De En vandaag is dat Jora Rienstra. Ja, sinds de overwinning van de PVV roepen steeds meer mensen te pas en te onpas eigen volk eerst. Zo begon een kassamedewerkster in de supermarkt gisteren tegen mij. Ja, we zijn ook te lang in de kou gezet. Dat komt door al die buitenlanders. Die pikken onze huizen in. Eigen volk eerst nu. Net op dat moment stond er een vrouw met een hoofddoek achter me in de rij die ook zoiets had van ja, kan ik nu nog wel of niet mijn boodschap hier afrekenen? Ja, want wie is dan ons eigen volk? Bedoel je dan de Neandertaler, zeg maar, die zich later ook met mensen uit andere culturen heeft voortgeplant? Of wordt met eigen volk eerst alleen de witte Nederlander bedoeld? En zo ja, bedoel je daarmee dan ook dat die Nederlanders altijd wit moeten zijn? Of dan weer niet tijdens de Sinterklaasintocht, omdat je dan vindt dat de Pieten juist weer gitzwart moeten zijn? Waar ligt de grens van eigen volk eerst? En moet je als eigen volk dan niet eerst zelf het goede voorbeeld geven? Vind eerst maar eens een verkenner voor de kabinetsformatie die niets op zijn kerfstok heeft. Door je eigen onmacht is het makkelijk om eerst een ander te veroordelen en cynisch te worden. In mijn tv-programma Half Holland in Crisis heb ik mezelf daar wellicht ook schuldig aan gemaakt. In een aflevering over de vluchtelingenopvangcrisis sprak ik met 2 Syrische vluchtelingen die hun vader hadden verloren in de oorlog. Als minderjarige jongens waren ze te voet gevlucht en via ellendige omzwervingen hier terechtgekomen, om vervolgens buiten op een stoel te moeten slapen in Ter Apel. Een paar uur later sprak ik bewoners uit een dorpje met maar 100 huishoudens die tegen de komst waren van een AZC met 300 asielzoekers. Een recensent schreef over die aflevering dat ik de mensen uit het dorp met te veel ironie benaderde. En het leek alsof ik hun angsten over zo'n grote AZC en kans op rottigheid niet serieus nam. Volgens haar droeg ik hierdoor bij aan de grote groeiende kloof tussen de stad en het platteland. En misschien had ze ook wel gelijk. Ik voelde me onmachtig, omdat ik net die Syrische jongens had gesproken die erbij stonden als twee rillende, getraumatiseerde rietjes. En toen ik later de mensen uit het dorp hoorde vertellen dat ze uit angst voor andere bevolkingsgroepen van die enge waakhonden af aan wilden schaffen, voelde ik mijn cynisme groeien. Wie moest er nu banger zijn voor wie? Tegelijkertijd vertelde een bewoner dat hij 3 dochters had en uit angst voor seksuele frustratie van alleenreizende mannen hij ze niet meer alleen buiten wilde laten. Ik kon me daar heus wel misschien iets bij voorstellen, maar ik moest ook denken aan de gruwelijke moord op de 16-jarige Marianne Vaatstra in 1999. Dat gebeurde ook in een klein dorpje met een AZC in de buurt. Maar daar was geen sprake van dat eigen volk eerst onder de loep zou worden genomen. Alle pijlen werden direct gericht op asielzoekers. Totdat 12 jaar later door grootschalig DNA-onderzoek bleek dat een bewoner uit hun eigen dorp de dader was. Eigen volk eerst maakt vooral duidelijk dat we totaal de grip kwijt zijn en allemaal nog meer vervallen in oordelen vanuit onze eigen bubbel. Maar het weerhoudt ons ervan om de angsten en menselijkheid van de ander te blijven zien. Ik was trouwens in de supermarkt mijn bonuskaart vergeten. Gelukkig had de kassamedewerkster er 1 voor me. Toen ik wegliep, zag ik dat de vrouw achter me er ook geen bij zich had. De kassamedewerkster haalde opnieuw haar bonuskaart tevoorschijn en scande hem ook voor haar. De Nieuws-BV. Tijd voor onze boekenrubriek, de Lees-BV. De Lees-BV. Samen met schrijver Anne Matthijssen blikken we terug op het nieuws van de afgelopen maand en bespreken de mooiste boeken die daarover geschreven zijn. Welkom, Anne. Dank je. Laten we maar meteen gaan naar het nieuws dat jij hebt uitgekozen. Het stembureau is geopend. Ik ga op Frans Timmermans stemmen. Ik denk onzin. Ik doe gewoon meer naar rechts. Het zit nu een beetje richting PVV te denken. Wordt allemaal echt anders. 35 zetels voor de PVV, een verdubbeling dus. 35! Het wordt historisch, is al gevallen. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat, we zijn het spuugzat. Wij laten in Nederland niemand los. Ja, de uitslag die de afgelopen dagen het nieuws dus beheerst, de verkiezingsuitslagen. Waarom dit nieuws? Nou, ik was eigenlijk, viel me een geweldig stuk van Arjan Korteweg in de Volkskrant viel me op over de boeken die lijsttrekkers gevormd hebben. En ja, überhaupt vond ik dat wel echt te gek dat dat een keertje gebeurt. En wat me meteen opviel, ja, was eigenlijk dat het me toch nog wel meeviel dat er ook wel een liefde was voor romans. Ik dacht, iedereen kiest non-fictie. Maar dat viel me nog mee. En dat is dan ook wel het enige positieve wat ik... Oh, oké. Okay. wat viel je dan nog meer op? Nou, wat me ook opviel was vooral toch wel hoe weinig vrouwen er werden gekozen. Dat is toch wel echt een soort van stuitend. Je bedoelt vrouwelijke schrijvers? Vrouwelijke schrijvers, die genoemd werden alleen door Rob Jetten werd Helle Haase van Oeroe genoemd. En voor de rest was het echt bijna uitsluitend mannen die ze als eerste boekkeuze hadden. Oké, okay. Dat is het genre en de schrijvers. Hoe zit het met de inhoud van de boeken? Ik zag wel dat ze echt op zoek waren naar de menselijkheid. Dus hetgene wat je niet in cijfers kunt uitdrukken. En ik vond dat Esther Ouwehand dat eigenlijk heel mooi liet zien. Die Partij voor de Dieren. Ja, die kost Dostojevski. En die zei, ja, eigenlijk laat hij mij zien dat soms 2 + 2 ook 5 kan zijn. Dat je niet alles in cijfers kunt uitdrukken. En ik denk dat veel van de politici daar naar op zoek zijn, maar dat ze misschien nog wel iets beter hun best kunnen doen. Oké, goed. Daar zitten vast dan nog wel tips zometeen tussen wat je ze kunt aanraden. Maar laten we eerst eventjes naar de winnaar van deze verkiezing kijken. Wilders, met zijn partij PVV. Hij wilde eigenlijk niet meewerken aan dat artikel waar je het net over had. Nee. Hij had het... wat zei hij nou? Volgens mij dat hij een afweging moest maken. En wat dat dan mogen betekenen, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar die heeft niet meegedaan, net als Omtzigt. Nee. Welk boek denk jij dat Wilders zou hebben gekozen? Nou, ja, ik vind het moeilijk. Ik denk ook dat we moeten uitkijken dat we erg lollig gaan doen over deze man die gewoon extreem rechts is, tweederangs burgers wil creëren. Volgens mij ook gewoon vindt dat de NPO niet moet bestaan, maar dat terzijde. Dus ik weet het niet zo goed. Ik kan me wel iets voorstellen, maar misschien moeten we het gewoon maar even goed laten en gaan naar het boek wat ik hem echt zou gunnen. En welk boek zou je Wilders gunnen? De Hemel is Altijd Paars van Soleil Rezazadeh, echt een fantastische parel. Zo'n mooie kleine roman waarin de personages droevig worden van planten die in een pot staan en met hun wortels geen connectie kunnen maken met andere planten. En waar poëzie deel is van de opvoeding en wat wordt voorgelezen als de kinderen klein zijn. Maar ten allereerste is het vooral gewoon een boek wat gaat over wat het is om een mens te zijn in het platste land van de wereld. En waarom deze juist voor Wilders dan? Ja, god, kijk, het gaat natuurlijk over een Iraanse vrouw die op latere leeftijd, of nou, ze is nog steeds jong, een jonge vrouw die naar Nederland komt. En ja, zij beschrijft dat zo mooi en op een hele gevoelige manier en met een enorme poëzie waarin je ook ja, de voorliefde in Iran ziet voor poëzie en hoe die eigenlijk ontbreekt in ons land. En dat we die veel meer terug moeten gaan zoeken. En ik denk ook in de politiek, alsjeblieft, omarm de poëzie. Kijk, in dat artikel van de Volkskrant werd ook 0 keer poëzie genoemd. Ja, dat is toch ook niet goed? Ja, dus de menselijkheid eigenlijk. Middels de poëzie weer terugbrengen. Ja. Als ik jou zo goed hoor. Wij vragen je altijd om een bijzondere gast mee te nemen. Wie heb je vandaag meegenomen? Joost Omen, een geweldige dichter die prachtige boeken heeft geschreven en ook nu in de theater staat met een geweldige voorstelling. Alle dichters hebben gouden helikopters. En ja, eigenlijk, als je alleen al naar dat stuk kijkt, dan klopt het al. Er zit een klein stukje in waarvan ik heel erg hoop dat Joost dat misschien eventjes met ons wil delen. Om toch ook iets van zijn eigen werk te laten horen. We gaan het hem zeker vragen. Maar Joost, allereerst welkom. Goed dankjewel dat je er bent. Ja, Alma had het net over die boekenlijst, hè, van de 8 lijsttrekkers tijdens de verkiezingen. Er komt dus geen enkel poëziebundel in poëzie wat ja, door jouw aderen vloeit. Hoe kan dat, denk jij, dat er niet in voorkomt bij deze lijsttrekkers? Nou ja, kijk, poëzie, dat kost natuurlijk wel een klein beetje inlevingsvermogen. En inlevingsvermogen is voor een heleboel politici op het moment niet handig. Want ze bewegen zich allemaal en masse bijna naar rechts. Dan als je dan heel veel empathie voor van alles en nog wat moet gaan opvatten, wat moet als je gedichten leest. Want je moet je niet alleen kunnen inleven in iemand anders, maar bijvoorbeeld ook in een sok met een gat erin. Of in jonge sla, zoals Rutger Kopland dat zo mooi doet. Ja, dan kan je wel moeilijker politiek bedrijven. Dus ik denk dat ze er een beetje bang voor zijn. Want het is een beetje een stok in de wielen van hun populistisch gedrag. Komt niet goed uit dus eigenlijk. Komt niet goed uit. En ja, dat slaat hun hele boodschap van de sokken. Dus ja, daarom snap ik het wel. Alma noemde net jouw voorstelling, je nieuwe voorstelling. Alle dichters hebben gouden helikopters. Daarin leg je aan de nieuwe minister-president uit hoe poëzie werkt. Wat is de belangrijkste poëzieles die de nieuwe minister-president mee zou willen geven? Voor de nieuwe minister-president is het belangrijk om poëzie te lezen, omdat als je je blootstelt aan poëzie, stel je je bloot aan de ontroerende krachten van alle dingen op de wereld. Mm-hmm. En dus oefen je je in empathie. En volgens mij, ik snap best dat politici bang zijn voor empathie. Maar je kunt er ook heel veel mee winnen. Je kunt een heleboel, je kunt je inleven in andere groepen, in andere mensen. Ja. Alsjeblieft, Joost, doe heel kort het stukje. Ja, het is nu zo mag, mooi. Kom op. Dat stukje dat? Is, ik wil een minister-president die de Franse president niet kan ontvangen, omdat hij moet huilen van het stukje handzeep nog net in de wereld. Ik wil een minister-president die sonetten over citroenen schrijft. Ik wil een minister-president die gelooft dat haringen kunnen kussen. Ik wil een minister-president die in het donker bij de kamerplanten blijft. Maar dat zou toch fantastisch zijn als we een minister-president krijgen die daadwerkelijk zoveel compassie heeft voor kamerplanten. Heerlijk, dat hij daar maar blijft. Man of vrouw. Ja, als het zo zou zijn. Ja. Nou, heb je een paar gedichten uitgezocht die nuttig zijn voor de nieuwe premier? Klopt. Ja, want we kunnen er niet genoeg van hebben. En jij wil beginnen met een gedicht van Daniel Charms? Daniel Charms heet de beste Daniel man. Daniel Charms. Ja, dat is goed dat je dat goed... Daniel Charms. Dat is helemaal niet erg. Want, daar is ook wel enigszins discussie over hoe je de beste man zijn naam Oké, dus ik ben niet uitspreekt. Helemaal gek. Nee, zeker niet. Maar Daniel Charms is een bijzondere figuur, want hij is een Russische absurdist die in de jaren 30 schreef, de tijd dat het bewind van Stalin natuurlijk hoogtij vierde. En het bewind van Stalin zich ook enorm tegen de inhoud van de kunsten aan bemoeide. Zo mocht Daniel Charms eigenlijk niet meer publiceren, maar nog net wel in de tijdschriften voor kinderpoëzie. Dat mocht hij. En toen schreef hij een gedicht, een heel op het oog onschuldig gedicht, Maar daarvoor werd hij opgepakt. En niet alleen opgepakt, maar vastgezet in het gevangenenverblijf, of het gekke verblijf van de gevangenis. Daar aan zijn bed geketend. Vergeten toen de stad gebombardeerd werd en de broeders en zusters van het gekkenhuis naar de schuilkelders vertrokken. En daar is hij gestorven, vastgeketend aan zijn bed van de honger en van de dorst. Vreselijk. Dat is vreselijk. En ik wil dat graag voorlezen, omdat ik denk, kijk, we zijn nog lang niet, we zijn niet eens in de buurt in Nederland van zulke inmenging. Joost, laten we hopen dat we daar nooit komen. En ik hoop dat we daar nooit komen. Nee. Maar tegelijkertijd zie je wel bijvoorbeeld op Twitter dat er PVV'ers, in het geval van in dit geval Martin Bosma, die zich uitsprak over het werk van Jip van der Toorn, zich bemoeien met de inhoud cartoonist, van een cartoonist met de inhoud van de kunsten. En ik vind echt heel belangrijk bij het begin van zo'n nieuw politiek era, of hoe je dat ook zou willen noemen, tijdperk, dat het even heel belangrijk aangestipt wordt dat politici zich nooit, maar dan ook echt nooit, met de inhoud van het werk van kunstenaars mogen bemoeien. Want anders krijg je dit soort dingen. Ga je gang. En het leuke is, dit gedicht kun je zingen. Een man verliet een keer zijn huis met knapzak en met stok. Het was voorlang dat hij te voet vertrok. Hij keek niet op, hij keek niet om en volgde het rechte pad. Hij sliep nog dronk, hij dronk nog sliep, hij sliep nog dronk nog at. Eens liep hij in de morgen, stond het bos in en sindsdien. Van dat moment heeft niemand hem gezien. Maar als het ooit nog eens gebeurt dat u die man ontmoet, Vertel het ons met spoed. Yes. Wat heerlijk. Ik word er ook vrolijk van. Ja, maar daarvoor is hij dus wel opgepakt en vastgezet. Jongen, nou, wat vreselijk. Hoe kan dat? Ja. Je hebt een ander gedicht meegenomen, maar dat is echt eeuwenoud, hè? Uit Japan. Ja, dat is een bijzonder gedicht. Het gaat natuurlijk nu de hele tijd over gezinshereniging. Ja. En ik vind dat een belachelijk woord, want het is helemaal geen gezinshereniging. Het is geliefdeshereniging. En dan hoef je alleen maar Love Actually te kijken en dan weet je al hoe belangrijk is hoe dat gebeurt. Maar het zit dus ook in de poëzie. En ik heb twee hele korte gedichten meegenomen van Prins Otsu en vrouw Ishikawa uit Japan. Die hebben ze in 663 geschreven, dus al een tijdje terug. Mm-hmm. Het gaat als volgt. Dit is van prins Otsu en het volgende is dan van vrouw Ishikawa. In de dauw die droop uit de druipende bergen wachtte ik op u, mijn liefste, geheel doorweekt door de dauw uit de bergen. En dan antwoordt vrouw Ishikawa: was ik maar geweest, deze dauw uit de bergen, die u doorweekte toen ge daar stond te wachten op mij in druipende dauw. Oh, wie wil dat nou niet? Liefdeshereniging, ja. Ja, dat is mooi, hè? Ik vind hem, hoor. Ik vind het hartstikke mooi wat je allemaal hebt meegenomen. Dank je wel. Joost Ome en uiteraard Alma Matthijssen, die ons iedere maand weer trakteert op mooie, mooie dingen. Dank jullie wel voor dit gesprek. Als tip van Alma hebben we dus: de hemel is altijd paars. Die ga ik opschrijven. En wil je meer poëzie? Joost Ome die toert met zijn voorstelling Alle dichters hebben gouden helikopters nog tot en met maart door het hele land. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Foo Fighters trad afgelopen weekend op in Abu Dhabi voor een Formule 1 afterparty concert. Ja, en daar had voorman Dave Grohl een opmerkelijk speakbriefje op zijn microfoonstandaard geplakt, met daarop de herinnering, de tekst dus: no cursing, oftewel niet vloeken. Dat is namelijk verboden in Abu Dhabi. Je kunt er een geldboete of zelfs een gevangenisstraf voor krijgen. Ja, en dat zo'n briefje ter herinnering van dit verbod geen overbodige luxe voor Dave is, nou, dat blijkt wel uit het stukje Pinkpop. How many people have ever seen the Foo Fighters before? What the fuck? When I talk about it, carries on, reasons only new. When I talk about it, Aries or treasons already new. Beg me to talk about. Fighters hoor je met Big Me. De Nieuws-BV. Brute moord en onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty zorgde op 16 oktober 2020 wereldwijd voor een schok onder docenten. Het slachtoffer was een leraar op een middelbare school. Hij zou les hebben gegeven over de vrijheid van meningsuiting, waarbij hij cartoons van de profeet Mohammed had laten zien. Iets anders wat je toch ook heel veel hoort is angst. En dan vooral bij leraren en leraressen die vandaag ook massaal hebben gedemonstreerd. En zij zeggen, durven wij straks nog wel in de klas te gaan praten over vrijheid van meningsuiting? Ja, gisteren begon de rechtszaak tegen 6 minderjarigen voor betrokkenheid bij de moord. Hoe voorzichtig moet ik zelf zijn? Dat vroeg docent en filosoof Stine Jensen zich af na de dood van de Franse leraar. In haar podcast De Cartooncrisis onderzoekt ze de impact van de moord op Paty op docenten in Nederland. En Stine Jensen zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Hoe voorzichtig ben je nu zelf? Nou, dat is een goede vraag. Ik ben wel wat voorzichtiger geworden. Kijk, in Frankrijk is de situatie staat nog meer op scherp. Hè. Daar geeft 50% van de docenten, dus 1 op de 2... geeft aan dat ze een aantal dingen gewoon niet meer doen. Dat er heel veel sprake is van autocensuur. Zoals? Wat voor dingen? Spotprenten niet meer laten zien in die lesvrijheid van meningsuiting. Okay. Dus heel voorzichtig zijn met dat wat mogelijk kan leiden tot ophef. Ja. En in Nederland zag je aanvankelijk juist eerst een beetje een tegenreactie. Hè, van nou, we zullen wel eens laten zien dat we hier niet bang zijn, maar... Er is ook in Nederland onderzoek gedaan. Ook hier blijkt wel dat er ook sprake is van autocensuur. Dus dat je jezelf censureert met wat je doet in de klas. Ja. En voor een deel is dat volgens mij ook een goede zaak. Dat je er goed over nadenkt. Wat laat ik zien en waarom? He, omwille van provocatie iets tonen, dat doe je niet als docent. Maar het is natuurlijk zorgelijk als je dat doet uit angst. Ja. Dat je denkt, nou, bepaalde thema's bespreek ik maar niet. Ja. En dat hele vraagstuk rondom Samuel Paty, ja, het was in Nederland was het ook echt een grote kwestie, de moord op Paty. Hè. Dat was eigenlijk geen Franse kwestie. Er werd zelfs in de Tweede Kamer stilgestaan. Zeker. Bij de moord. Die werd, ja. Theo van Gogh werd in gedachten werd genoemd door, ja, Khadija Ariep, die een speech hield. De vrijheid van een denker als Spinoza. Dus het was ook in Nederland was het een heel groot ding. En ik begrijp wel waarom. Omdat het eigenlijk voor het eerst was dat niet... Ja, eerder was Selman Rushdie een aanslag, Theo van Gogh. Maar hier ging het om eigenlijk een doodgewone leraar. Het was, ja, zo willekeurig. Ja. Heel eng. Ja, kwam heel dichtbij in één keer ook. Maar heb je dan, want je hebt het over zelfcensuur... heb je het idee dat zelfcensuur onder docenten... want daar hebben we het over, toeneemt dan? Het speelt wel. Ik denk dat docenten wel... soms gedoe uit de weg willen gaan. Je hebt nu bijvoorbeeld die hele kwestie Israël-Palestina. En hoe ga je daarmee om? Hoe geef je daarover les in de klas? En daar, ik denk dat je daar als docent zeer goed je woorden wikt en weegt. Ja, maar jezelf censureert? Jezelf censureren betekent eigenlijk dat je iets niet laat, precies, zien... terwijl je het wel of zou willen doen. Niet bespreekt. Ja, nou, in mijn geval geldt... Ik heb jarenlang college gegeven over omstreden kunst. Het was een fantastisch college om te geven. Was op de Vrije Universiteit. En ik heb eigenlijk cartoon spotprenten, ook die uit Denemarken, die beruchte met de profeet Mohammed, heb ik altijd laten zien. Ja. Dat zou ik nu niet meer doen. Nee? Ik heb ook altijd college gegeven over antisemitische cartoons met iemand van het Anne Frank huis erbij. Dus dat was een gastcollege. Ongelooflijk waardevol om te leren wat is het nu eigenlijk precies. Maar je zegt, ik zou die cartoons niet meer laten zien. Waarom niet? Nee, omdat dit kan snel, denk ik, toch misgaan. Omdat iemand hoeft maar een screenshot te maken met jou, met die cartoon achter je. En dan gaat dat viral en dat kan een probleem geven. Oh, zo. Ja. En in aflevering 3 van je podcast De Cartooncrisis ga je op zoek naar het antwoord op de vraag waarom en wanneer voelen mensen zich dus beledigd door een spotprent. Wat zijn de antwoorden die je krijgt? Ik vond dat wel een heel mooi onderzoek om te doen. Want je kunt wel zeggen van, joh, iedereen moet overal maar tegen kunnen. Ja, dat werd net ook al aan tafel gezet. We zijn te kleinzerig. We zijn te kleinzerig geworden, we zijn te gevoelig. Maar eigenlijk is gevoeligheid en kwetsbaarheid is natuurlijk ook best wel iets moois. En ik vond het ook wel mooi van, waar wind je nou zelf over op? Want iedereen voelt zich wel eens geraakt of beledigd. En die vraag heb ik voorgelegd aan de gasten in mijn podcast. Ja, ik vond de antwoorden, iedereen had ook wel wat. En ik vond het eigenlijk maar het hele leuke, boeiende gesprekken. Van waar voel je dan door beledigd? Want ik kan wel zeggen van, ja, jij moet overal maar tegen kunnen. Maar kan ik zelf overal tegen? En waar ze mee kwamen waren heel verschillende dingen. Maar wat me wel opviel, ze kwamen altijd met iets. Een column of een cartoon of een spotprint met een groep. Sociale groep waar ze zichzelf onderdeel van weten. Waar ze zich mee identificeren. Ja. Dus het was... voormalig denker des vaderlands Marlie Huijer. Die had een cartoon over vrouwen in de wetenschap. En ze zei, ja, ik heb last van die spotprenten. Als vrouwen worden geportretteerd, ik heb hem toevallig voor mijn neus. Ja. Hij is van Kamma Geurka, vrouw in de wetenschap. Ja. En dan zie je twee mannen achter een desk en achter een laboratorium met een witte labjas en dan een vrouw met een bezem. En dan zeggen die mannen, ze doet momenteel een vloertest met wel een schoonmaakmiddel. Ah, zo. Ja, dat is best wel denigrerend. Ja. Als je dan al aan het werk bent om een beetje je positie te verbeteren. Ik heb last van die stereotypen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik ging later eens opzoeken in welke context deze was. Ja. En dat was bij een kritisch artikel over beeldvorming. En dat maakte cartoon wel weer echt Kammergurkiaans absurdistisch. Ja, ja. Dus die context is altijd belangrijk. Maar hoe doe je dat hè, dan? Want spotprenten waar deze klachten dan over gaan zijn dus vaak stereotypisch of racistisch, seksistisch of islamofoob. Ja. Hebben we ook veel van gezien. Tegelijkertijd leren we onze kinderen op school juist van deze dingen moet je juist niet doen. Hè? Je moet juist niet stereotypisch racistisch, seksistisch of islamofobe. Hoe rijm je deze boodschap dan met elkaar in de klas als je ervoor kiest om zo'n spotprent toch op te hangen, bijvoorbeeld in de klas? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je kinderen leert wat is dan racisme, wat is antisemitisch. Je moet het wel weten, zodat je het goed kunt herkennen en benoemen. En ook dingen in de context kunt plaatsen. Want soms is het wat voor de een kwetsend is helemaal niet voor iemand anders kwetsend. Hè? En dan moet je wel goed weten, waar leg jij dan eigenlijk de grens? Maar hoe leg je die grens dan? Stel je dan voor dat op een gereformeerde school dat ze zeggen, nee, wij laten hier geen Anne Plus zien. Ja. Hè, dat doen wij niet in de klas, want dat vinden wij dan grensoverschrijdend, veel te veel seksualiteit. Ja, dat. Ik zeg dan, ja, maar dat vind ik onzin. Dus hoe precies, hoe leg je die weging? Hè? Wat is je grens erin? Ja. En ik denk wel dat het heel belangrijk is om je te realiseren dat wat jij kwetsend is, dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Dus dat je juist wel alles moet zien en bespreken. Bovendien ziet niet iedereen hetzelfde als je naar dezelfde cartoon kijkt. Dat is echt zo. Ja. In de podcast komt de cartoon waar veel over gesproken is van Ruben Oppenheimer aan bod. Sigrid Kaag als heks geportretteerd. Ja. En ik legde die aan verschillende gasten voor. En de mannen die zagen eigenlijk alleen maar Rutte, die door tweeën wordt geboren. Dus het is ook maar vanuit welke groep je er naar kijkt. Goed, nog veel te leren in ieder geval. De podcast De Cartooncrisis is vanaf komende maandag te beluisteren. Stine Jensen, dankjewel. Graag gedaan. NPO Radio 1 podcast. Jarenlang stond haar naam op geheime lijstjes. Zou ze de Nobelprijs voor de literatuur winnen? Ik ken die geruchten, ik heb lang in de uitgeverij gewerkt en het zou kunnen hoor. Schrijver Dubravka Ukresic vluchtte begin jaren 90 vanuit Joegoslavië naar Nederland. Ze was persoonlijk uitgestoten. Hoe pik je het leven weer op? Ze bleef zich altijd een vluchteling voelen. Pas in het hospice leerde ze Nederland echt kennen. Dat zij eigenlijk voor het eerst kroket gegeten heeft. En dat is echt waar. Half maart overleed ze. Wat blijft na de dood van Dubravka Ukresic? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen. Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. Het kerstgala van Wibi Suryadi op 27 december in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam. Koop nu uw kaarten voor Wibi Suryadi op concertgebouw.nl. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank. Gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. 1 uur. NPO Radio. Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, jonge ouders met een beperking kunnen sinds kort hun opvoedingsvragen eerst stellen aan robot Flo. Komt die er niet uit, dan kunnen ze alsnog terecht bij hun begeleider. Gek of juist handig? Zometeen betrokkenen bij deze innovatie aan tafel in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, Ronald Plasterk mag als verkenner de eerste gesprekken in de formatie gaan voeren. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Oud-PvdA-minister Plasterk is de opvolger van PVV'er Van Strien, die gisterochtend zijn functie neerlegde. PVV-leider Geert Wilders, de winnaar van de verkiezingen, over zijn keus. Hij zit er nu namens iedereen in de Tweede Kamer. Hij is nu de verkenner van ons allemaal. Dus wat hij moet doen is dat hij met al zijn creativiteit iedereen gaat horen wat de verschillende partijen voor ideeën hebben. En daar zal hij dan chocola van moeten maken. Dat is zijn taak. Hij zit er dus nu niet als columnist. Hij zit er nu als Ronald Plasterk, die als professional, als verkenner, zonder eigen politieke opinie deze klus gaat klaar. De leiders van de Partij voor de Dieren en van DENK stemden als enige tegen de aanstelling van Plasterk als verkenner. DENK-leider Van Baarle legt uit waarom zijn partij tegen is. Omdat wij principieel vinden dat wij niet het initiatief moeten geven aan een politieke partij die de rechtsstaat wil ondermijnen, die meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims hun rechten wil ontnemen. Wij geloven in een weerbare democratie, een weerbare rechtsstaat. En die rechtsstaat is gewoon bij de heer Wilders niet in goede handen. Dus wij trekken een rode lijn. Dus wij willen dat het initiatief ontnomen wordt van de PVV. Want de PVV is gewoon een ramp voor de mensenrechten en een ramp voor de Nederlandse rechtsstaat. Van Baarle van DENK. VVD-leider Jessel Gus herhaalde haar bereidheid om een rechtskabinet te steunen. Uiteindelijk wil ik dat op inhoud het verschil wordt gemaakt in dit land. En dat heb ik vrijdag ook aangegeven, zeg ik graag weer. Wij staan klaar om te onderhandelen, juist op al die onderwerpen waarvan mensen in het land zeggen, zie mij en fix dit. En daarvoor sta ik klaar. Ik kan vanavond beginnen onderhandelen over instroombeperking, de kleine ondernemers aandacht geven, middengroepen meer geld in hun zak. Wij staan er klaar voor. Het aantal kinderen dat niet op zwemles gaat, neemt nog steeds toe. Steeds meer kinderen tussen de 6 en 16 hebben geen diploma, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Onderzoeker Eve Hollander, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Om hoeveel kinderen gaat het, mevrouw Hollander? We hebben het niet in aantallen, maar wel in procenten. Dus op dit moment heeft wel 13% van de kinderen geen zwemdiploma. Terwijl dat in 2018 slechts 6% was. Dus het is meer dan verdubbeld. In 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. Ziet u nou verschillen in groepen kinderen? Heeft u dat uitgesplitst? Ja, we hebben zeker ook een uitsplitsing gemaakt naar achtergrondkenmerken. Maar dan wel voor de afgelopen 6 jaar. We zien dat kinderen eigenlijk met een migratieachtergrond vaker geen zwemdiploma hebben. En kinderen eigenlijk die opgroeien met ouders met een laag inkomen ook vaker geen zwemdiploma hebben. Ja. Kinderen met een migratieachtergrond wel in Nederland geboren en niet in Nederland geboren. Ook daar zitten verschillen in, hè? Ja, klopt. Kinderen die echt zelf in een ander land zijn geboren, die hebben daarvan heeft 28% geen zwemdiploma. Maar kinderen die ouders hebben met een migratieachtergrond, die hebben daarvan heeft 18% geen zwemdiploma. Dus daar zit ook inderdaad aardig wat verschil tussen. Ja, en dan denk je gelijk van, dat ligt mogelijk aan de taal. Is dat een probleem? Een collega van mij heeft inderdaad onderzoek gedaan naar welke belemmeringen kinderen met van vluchtelingen ervaren. En taalbarrière is inderdaad een van die belemmeringen die ze ervaren. Oké. En wat nog meer, als dit er één van is? Omdat door die taalbarrière is er zoveel aanbod dat ze niet weten waar ze uit zouden moeten kiezen. Dus dat maakt het ook lastig om ergens aan te beginnen. Ja, wat zou dan een oplossing zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. sowieso zwemmen. Ja, maar sowieso het zwemmen en het zwemdiploma onder de aandacht blijven brengen, zodat we inderdaad het aandeel kinderen zonder zwemdiploma weer kunnen terugdringen eigenlijk de komende jaren. Ja, ook weer meer met school gaan zwemmen, want ook dat begrijp ik is de laatste jaren een stuk minder geworden. Dat is inderdaad ook minder geworden. Hopelijk komen we daar binnenkort ook weer met nieuwe cijfers naar buiten. Maar dat moet nog even op zich laten wachten. Okay, dan hebben we tegen die tijd weer contact. Ja, dat lijkt me prima. Dankjewel. Eve Hollander van het Mulier Instituut. Scholen maken zich nog altijd zorgen over de gevolgen van corona. In het tweede schooljaar na corona kampt een deel van de leerlingen en studenten nog met mentale problemen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. En vooral de oudste kinderen op de basisschool en de onderbouwleerlingen van de middelbare school presteren nog steeds minder goed. Wel zijn er ook lichtpuntjes. Zo is het aantal leerlingen dat slaagt voor het eindexamen weer bijna op het oude niveau. En daalt het aantal studenten met studievertraging en minder studenten vallen uit. Zo'n 900 wijken zijn kwetsbaar voor klimaatverandering, zegt ABN AMRO. Het gaat om risico's op overstromingen, dan wel droogte. Die kunnen leiden tot funderingsproblemen of bosbrandgevaar. In 90 wijken spelen meerdere risico's tegelijk, terwijl de mensen die daar wonen financieel kwetsbaar zijn, zegt de bank. De rechter in Moskou heeft de hechtenis van Ivan Gerskovich verlengd. De journalist van de Wall Street Journal blijft tot zeker eind januari vastzitten. En hij zit sinds maart vast. Gerskovich wordt door Rusland verdacht van spionage. Om studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk beter voor te bereiden op een studie in Nederland trekt het kabinet 600.000 euro uit. Met dat geld kunnen 120 studenten een half jaar op uitwisseling of stage. Zo kunnen ze uitproberen of studeren in Nederland wat voor ze is. Het NOS-journaal. In Noord-India wordt met spanning gewacht op de redding van een groep arbeiders. Elk moment kunnen die uit de tunnel gehaald worden waar ze al meer dan 2 weken vastzitten. 41 mannen kwamen vast te zitten door een aardverschuiving toen ze daar aan het graven waren. Buitenlandredacteur Davy Boerma. Davy, hoe is de stand van zaken op dit moment? Zijn er al mensen uit die tunnel? Nee, nog niet. Volgens India's media kan dat dus wel elk moment gebeuren. Werkers in de tunnel, in het stuk waar ze vastzitten, hebben de reddingswerkers gehoord die er dus aankomen. En ze verwachten elk moment, zoals ik zei, dat ze dus door de tunnel uit hun door de buis uit de tunnel waar ze vast in zitten kunnen gehaald worden. Ze hebben wel contact met die mannen, weten hoe het met de gezondheid is gesteld? Ja, het gaat verrassend goed eigenlijk met ze. De ruimte waarin ze vastzitten is best groot. Dus er is ruimte voor beweging. Eerder is er al een grotere buis naar binnen gebracht, waardoor eten naar binnen gebracht wordt. Dus ze hebben kunnen eten. Gisteren heb ik gelezen dat ze ook cricketspullen hebben gekregen. Dus ze kunnen zelfs een beetje sporten daarbinnen. En hoewel er wel er zijn zorgen over de mentale gezondheid natuurlijk, als ze er eenmaal uitkomen. Want ze zitten inmiddels al meer dan 2 weken vast. Ja, en hoe het kon gebeuren, deze ramp, is dat duidelijk? Ja, ze waren aan het werken. Ze zijn met een heel groot wegenproject bezig in India. Terwijl ze een tunnel aan het graven waren, vond er een aardverschuiving plaats, waardoor de ingang van de tunnel afgesloten werd. En die mannen dus binnen, 41 mannen, daar vast kwamen te zitten. Ja, en toen gingen ze aan het boren om ze te redden. En dat liep ook allemaal niet helemaal zoals het moest. Nee, ze hebben op 5 verschillende plekken zijn ze begonnen met boren. Maar die apparatuur die ingevlogen werd vanuit het buitenland bleek niet sterk genoeg. En meerdere keren moest de reddingsactie gestaakt worden, omdat die boormachines stopten. Ze hebben nu, en dat is best een bijzonder feit, hebben ze met mijnwerkers die met de hand zijn gaan graven uiteindelijk deze mannen bereikt. Dat is net vanochtend gebeurd. Oké, dus in de loop van vandaag kunnen we hopelijk de eerste mensen buiten verwachten weer. Echt elk moment nu, zeggen de reddingswerkers. Elk moment. Nou, daar horen we mogelijk vanmiddag meer van. Dankjewel, Davy Boerma. Dan Frankrijk. Daar worden 3 rechtsradicale groepen verboden. Aanleiding is de reactie van rechtsradicale activisten op de dood van een jongen van 16. Correspondent Frank Renaud over de aanleiding van die reactie. Het gebeurde 10 dagen geleden in de nacht van 18 op 19 november in een Zuid-Frans dorpje, Crépol heet dat. Daar werd een feest gehouden 's nachts voor de jongeren in het buurthuis, het lokale buurthuis. Maar het liep helemaal uit de hand, want in de loop van de nacht kwam daar een groep jongeren aan uit een buurtgemeente met messen. Die zorgden voor onrust daar en begonnen vechtpartijen. En daar werd vervolgens die 16-jarige Thomas gedood door een messteek en 3 anderen raakten zwaar gewond. 6 mensen zitten daarvoor op dit moment in de cel in voorlopige hechtenis. Zijn officieel in staat van beschuldiging gesteld. Dat zijn mensen die komen uit een jongeren, die komen uit een stad iets verderop, Romans-sur-Isère. En afgelopen weekend hebben we gezien dat rechtsradicale groepen naar die stad toe zijn gegaan, Romans-sur-Isère, om, zoals ze zelf zeiden, wraak te nemen op de verdachte van die dood van die 16-jarige Thomas. Die rechtsradicalen zouden hebben gereageerd op uitlatingen van Marine Le Pen en een rechtse krant. Die beschuldigde na de fatale steekpartij mensen uit de achterstandswijken. Het zijn broeinesten van geweld, zei Le Pen. Ze spraken van criminelen met buitenlandse namen. Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar cel tegen de Utrechtse tramschutter Gökmen T. voor poging tot moord op een gevangenisbewaarder. Hij zou met een zelfgemaakt wapen op de bewaarder hebben ingestoken, die daardoor gewond raakte. Een andere medewerker raakte gewond nadat hij een pan hete olie naar zich toegegooid kreeg door T. En ook heeft hij van alles vernield in de gevangenis, zoals een tv, een tussendeur en een PlayStation. Cupman T zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de aanslag in een tram in Utrecht. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 10:10. Het weer nog koud, maar grotendeels droog. Alleen in het uiterste noorden wat winterse buien. Vanmiddag bewolking afgewisseld door zon, 1 graad of 3. Vanavond trekken vanuit het noordwesten opnieuw buien het land in en dan kan het glad worden. Morgen overdag winterse buien, maar ook af en toe zon, 2 tot 6 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemiddag, vertel het maar. Goedemiddag, staan 2 files op dit moment op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Zuid 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, 2 rijstroken zijn afgesloten. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, bij de afrit Dordrecht Centrum 4 kilometer met bijna een half uur oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, 2 rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Ja, nogmaals, goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Ja, hoe kan robot Flow ouders met een lichte beperking helpen bij de opvoeding? Hoor je zo alles over. Nu eerst. De Nieuws BV. Vraag aan Den Haag. Elke week stellen wij jouw vraag over politiek Den Haag aan Den Haag. En deze keer is dat de volgende. Moet je aan speciale eisen voldoen om Kamerlid te kunnen worden? Goede vraag, want waar moet je eigenlijk aan voldoen om Kamerlid te worden? Natuurlijk, je moet gekandideerd worden door een partij. En vervolgens moet je als kandidaat natuurlijk campagne voeren. Hallo, wat u volgens gegeven voor de verkiezingen? Vraag alsjeblieft vrienden, familie, om ook te stemmen. Heb jij al een flyer voor de verkiezingen? Nee. Wil je meenemen? Nee. Maar zijn er ook extra eisen? Om dat uit te diepen ga ik langs bij een speciaal instituut, de Kiesraad. Binnenkort zijn er weer verkiezingen. De Kiesraad zorgt er samen met gemeenten voor dat die verkiezingen goed verlopen. Ze zitten in één van de kantoortorens van Den Haag. Tegenover mij zit Hans Klok, secretaris-directeur van de Kiesraad. Wat is uw functie precies? Nou, de Kiesraad is een onafhankelijke orgaan die adviesorgaan is voor de regering en het parlement om alles wat over het verkiezingsproces gaat. En wij zijn Centraal Stembureau en dat betekent dat bij de landelijke verkiezingen wij, als het gaat over de registratie van partijen, met welke naam ze willen meedoen aan de verkiezingen, maar ook de kandidaatstelling van kandidaten om op de lijst te komen. Als wel de uitslagvaststelling, daar zijn wij het orgaan dat proces in goede banen leidt. Uiteindelijk zijn jullie, ja, zou je kunnen zeggen, misschien wel eindverantwoordelijk ergens voor, ja, het organiseren van de verkiezingen in de algemeenheid. En als Centraal Stembureau stellen wij de uitslag vast en staan wij inderdaad voor eerlijke, transparante en controleerbare verkiezingen. En dan gaan wij ervoor dat er een betrouwbare uitslag tot stand komt. Dat is natuurlijk de vraag. Als je gekozen wil worden, moet je dan eigenlijk nog aan speciale eisen voldoen? Ja, om Kamerlid te worden moet je Nederlander zijn. Dus je moet een Nederlandse nationaliteit hebben. Je moet 18 jaar zijn. En je moet niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Nou, is die laatste categorie komt heel weinig voor, maar die geldt wel. Wanneer gebeurt dat bijvoorbeeld? Als je in de bak zit bijvoorbeeld? Of zijn er andere redenen waarom je bent uitgesloten? In het verleden kwam het wel eens voor na de Tweede Wereldoorlog dat er mensen waren uitgesloten van het kiesrecht. En het is nu ook bijvoorbeeld mogelijk met een terroristisch misdrijf. Als je daarvan bent veroordeeld bij onherroepelijke uitspraak door de rechter, dan kan als bijkomende straf dat worden opgelegd. Maar het is echt heel zeldzaam dat dat gebeurt. Is het bijvoorbeeld nog een vereiste dat je in Nederland woont? Nee, je moet Nederlander zijn. Maar je kunt vanuit een woonplaats in het buitenland kun je op de kandidatenlijst staan. Maar als je het werk wil doen in de Tweede Kamer, dan is het natuurlijk wel handig om in Nederland te zijn. Hoe controleert u dat vervolgens en wanneer? Nou, wij controleren niet of iemand Nederlander is of 18 jaar is, maar dat doet namelijk de Commissie voor het Onderzoek voor de Geloofsbrieven. De Commissie voor de Geloofsbrieven. Daar komen we later nog even op terug. Dus eigenlijk kun je op de kieslijst komen te staan, gekozen worden, en dan blijkt achteraf dat je eigenlijk niet verkiesbaar bent, bijvoorbeeld. Er zijn eigenlijk 2 stappen inderdaad. 1 is, je kan op de kandidatenlijst komen. Dan is de enige eis dat je een echt persoon bent, een natuurlijk persoon. Dus dat is de enige eis. En de andere eis die geldt om op de kandidatenlijst te komen is dat je tijdens de zittingsperiode van de Tweede Kamer, dus dat is meestal 4 jaar, dat je dan 18 jaar wordt. Dus het kan zijn dat als jij als 15-jarige... dat je wel op de kandidatenlijst komt, maar dat je dan nog geen 18 bent, dus eigenlijk nog geen lid van de Tweede Kamer kunt zijn, maar je kunt wel worden gekozen. En dan werkt het zo dat bij de uitslagvaststelling, dan stellen wij vast wie is er gekozen en wie komt er eigenlijk in aanmerking voor een zetel in de Tweede Kamer. Dan sturen wij een benoemingsbrief, noemen we dat. En dan krijgt die kandidaat een bericht van zijn benoeming. En als hij die benoeming aanneemt, dan moet hij een uitreksel uit de basisregistratie personen meesturen. En dan gaat de Tweede Kamer controleren of hij wel voldoet aan de eisen die de wet stelt aan het zijn van Kamerlid. En zo is het dus niet alleen de kiesraad die kijkt of iemand wel Kamerlid kan worden, maar ook de Tweede Kamer zelf, via die commissie voor de geloofsbrieven. En hoe dat precies zit, hoor je volgende week, als ik spreek met de voorzitter van die commissie zelf. Ja, en heb jij nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar denieuwsbv.politiek@bnnvara.nl. Ja, en wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ouders met een licht verstandelijke beperking lopen vaak tegen obstakels aan tijdens de opvoeding. Voor deze ouders is er nu een robot ontwikkeld, genaamd Flow. Ja, wat kan deze robot allemaal en hoe denken ouders daar zelf over? Daar ga ik over praten met filosoof Bastiaan Barefoots, die meehelpt bij het ontwikkelen van Flow. En ook ouder Cynthia Roemaat, samen met haar begeleider Chantal Kroonen. Goedemiddag allemaal, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Bastiaan, er zit naast jou zit er een robot. Wat een schatje. Hij is heel klein. Hè? Misschien hoe hoog zou je hem inschatten? Een tafelrobot. Ja, ik denk 30 centimeter. Ja, ja, Flow heet hij. Hij doet me een beetje denken aan die robot Wally. Ken je die nog? Ja, die is ook heel schattig. Ja, heel schattig. Maar wat kan deze robot allemaal? Ja, hier zie je dus Flow. Hij heeft twee schermpjes. Eentje met een gezichtje die echt persoonlijkheid uitstraalt. En één met een, tablet waar je ook dingen, modules op ziet. Mm-hmm. En Flow is eigenlijk bedoeld om ouders te ondersteunen in het opvoeden. En vooral hun te stimuleren hun eigen regie, dingen zelf kunnen. En hij kan een dag structureren. Dus hij helpt je bij bepaalde rituelen te doen. Hij kan informatie geven, video's tonen. En je kan ook op maat stappenplannen maken om ervoor te zorgen dat dingen waar je tegenaan loopt als ouder je snel erbij kan en weet wat je kan doen in de situatie. Aha, zo. En uit welke behoefte is dit ontwikkeld, Bastiaan? Ja, we zijn Flow gestart eigenlijk vanuit drie inzichten. Ik werk bij Garage 2020 en wij zijn een innovatiewerkplaats in de jeugdhulp. Mm-hmm. En we zagen heel erg dat de eerste 1000 dagen, de kansrijke start van kinderen, heel belangrijk is voor hun ontwikkeling, voor hun veerkracht. Maar ook dat er sommige ouders daar hulp bij willen of behoefte hebben aan hulp. Maar dat niet altijd vanzelfsprekend is, dat het niet altijd makkelijk gaat. Omdat het natuurlijk ook heel intiem is, ouderschap. Ja. Er is soms ook wat minderwaardigheidsgevoel of soms ook vrees om het ouderlijk gezag te kunnen verliezen. Ja. En ook niet altijd bereikbaar. Aha. En precies die dingen, dus geen menselijk gevoel van oordeel hebben, zeg maar. En ook bereikbaar kunnen zijn, dat zou een robot kunnen toevoegen. Ja, die heeft natuurlijk geen oordeel. Nee, wat goed. Oké, naast jou aan de andere kant zit Cynthia. Hallo Cynthia. Als moeder heb je een lichte verstandelijke beperking en je krijgt hulp dus bij het opvoeden. Ja, dat klopt. Toen je van dit robotje hoorde, dacht jij meteen, die moet ik hebben? Ja, dat klopt. Ja. Waarom? Ja, ik was er wel heel enthousiast over en nog steeds. Ik hoorde zeg maar dat SDW mee ging doen aan de pilot. En toen wou ik heel graag, maar ik was nog zwanger, dus ik was niet de eerste. Mm. Maar dat geeft niet, ik heb hem nou. En waarom? Omdat ik heb ook faalangst. Dus dat is best wel lastig in de opvoeding. Want je bent bang dat je het verkeerd doet? Ja, vooral met een baby. En nu kijk ik daar heel anders naartoe natuurlijk. Maar in het begin was het allemaal wel heel spannend met de voeding en het badje, echt van alles. Dus, en waar helpt Flow jou dan precies bij? In het begin vond ik de voedingen vooral moeilijk. Want het zijn gewoon best wel wat voedingen. Je wisselt heel de tijd van de hoeveelheid en de schepjes. En, daar heb ik hem toen echt enorm goed voor ingezet. En zegt hij dan bijvoorbeeld hoeveel schepjes erin? Ja, ik weet het zelf niet. Hoe werkt dat? Bij mij was het zeg maar zo dat er kwam dan te staan dat mijn kind moest eten. En dat zegt hij dan ook van Milou moet nu eten. Het is, ik zeg even iets, 12:30. Ja. En als die dat dan zegt, dan kun je ook zeg maar zo instellen dat erbij komt te staan van hoeveel scheppen, hoeveel water. Perfect. Kun je dus laten zien, Bastiaan, hoe flow werkt? Zien. Dus even kijken, ik moet even goed kijken. Hier kun je behulpzame tips vinden. Wat is er aan de hand? Dus zo heeft deze module om bepaalde stappenplannen door te nemen. Dit is de stem dus van Flo. Dit is de stem van Flo, ja. Dit is het stappenplan voor het wekelijkse voedingsschema. Druk op het vinkje voor dinsdag of ga door voor een andere dag. En je krijgt eigenlijk steeds keuzes om af te pellen waar zit je nu precies. Mm-hmm. Om de juiste het informatie te geven. Voor dinsdag. Vervang van alle flessen één schepje van de Pepti door één schep normale voeding. En zo doet hij dat. 150 centiliter water, 4 scheppen. Hij gaat hem even door, zal ik even stilzitten. Ja. Flo is heel gedetailleerd in ieder geval. Maar dit is wel. Dit scheelt is de informatie die wij erin hebben gezet, zeg maar. Want dit ging eigenlijk meer over de provocatie. Milou die had een koemelk. Koemelk allergie. Ja, want Chantal, even voor de duiken. Jij begeleid Cynthia. Ja, vanuit SDW Zorg Groosendaal. Ja. En vanuit de afdeling OMK, dus ouders met kinderen. Ja. Maar heb jij dan niet zoiets van Flo gaat mijn baan overnemen? Nee, dat vragen heel veel mensen. Gaat Flo mij vervangen? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat zou ook niet kunnen? Nee, ik denk dat Flo een hele goede verwijzer is. Die ons echt wel kan ondersteunen in onze begeleidingstaak. Ja. Vooral om dan het voorbeeld even te pakken van de provocatie. Als we Flo niet hadden gehad, had ik veel meer contact met Cynthia moeten hebben. En nu heeft Cynthia heel veel zelf kunnen doen. En alleen maar contact gezocht als ze het echt even niet meer wist. Oh ja. Maar de riedel, zeg maar, die zij moest volgen, die is eigenlijk volledig uit Flo gehaald. Aha. Dus daardoor kon ze eigenlijk heel veel zelf doen en groeide haar zelfvertrouwen op dat moment. Ja, want hoe werkt dat dan? Want je zei eerder al, hè, zei je had last van faalangst. Heb je dat dan nu minder door Flo? Wel minder, ja. Vooral in de opvoeding. Ja, want je hebt toch wel het gevoel van, oh, Flo is er en het lukt allemaal wel nu. Ik hoef minder te bellen naar Chantal of te vragen of iets. Dus het is wel. Ja, je wordt wel zelfverzekerder ook in de opvoeding. Okay. Je voelt je eigen gelijk een stuk beter. Ja. Chantal, Cynthia is niet de enige. Bastiaan die legt het net ook al heel kort uit. Het is bij heel veel ouders een soort van schaamte om hulp te vragen. Zeker. Ook uit angst. Wat voor verhalen hoor je dan daarover? Nou, de angst is er zeker van. Hè, wij vinden er iets van. Wij vinden iets van de opvoeding. Wij kijken daarin mee. Mm-hmm. En de angst om het niet goed te doen. De angst om te falen. De angst omdat ze het vanuit thuis eigenlijk niet goed mee hebben gekregen, het voorbeeld. En daardoor eigenlijk niet goed weten wanneer doe ik het nou wel en wanneer doe ik het nu niet goed. Die heerst bij heel veel gezinnen, zeker. Maar is er ook, want ik hoorde zelfs de angst dat je kindje misschien bij je weggehaald wordt. Ja. Is dat echt werkelijk waar? Iets waar je rekening mee houdt dan? Denken ouders daar zo over na? Er zijn ouders die er zo over denken, ja. Heb jij dat ook gehad, Cynthia? Nee, dat niet. Dat niet? Zo ver ging dat niet bij jou? Nee, zo ver niet. Nee. Ja. Ja. Bastiaan, jij hebt contact met meerdere ouders die gebruik maken van Flo. Wat voor verhalen krijg je nog meer te horen van deze ouders? Ja, we doen inderdaad 17 pilots. Mm-hmm. En er wordt ook pilots onderzocht met een onderzoeksbureau Disability Studies. En de echte resultaten die komen begin volgend jaar. Maar wat we nu al zien is als Flo echt goed ingesteld is, als hij goed op maat gemaakt is en een dagelijkse rol heeft, dat het dan helpt bij zelfstandigheid en bepaalde leerdoelen. Ik heb ook gehoord bijvoorbeeld een vader die heeft meer geleerd om zijn kinderen aan te kijken als hij dingen uitlegt, om contact te maken. Wat zegt Flo dan tegen die vader? Van kijk je kinderen aan? Of hoe gaat dat? Ja, hebben ze een stappenplan gemaakt om dat te oefenen bijvoorbeeld. Ah. Ja. Of meer te spelen op de mat, hè, om in plaats van alleen maar vast te houden. Echt dingen die belangrijk zijn in hechting en ontwikkeling van kinderen. Ja. Cynthia, jij gebruikt Flo voor voeding. Waar gebruik je Flo nog meer voor? Op dit moment is het een beetje lastig, want mijn baby is nu intussen 9 maanden. Mm-hmm. Dus nu zit ik even in een periode waarbij ik hem nog niet, nu zeg maar even niet nodig heb. Maar er komen dadelijk wel nachten aan waar mevrouw nachtmerries gaat krijgen. Oh, ja. En wat dan? Ja. Dus dat zijn ook wel, het kan heel makkelijk zijn om bewijzen van een tablet aan te zetten en ga maar een filmpje kijken, maar dat is ook niet hoe het hoort. Dus daar gaan we nog even over discussiëren hoe we dat gaan doen. Nieuwe stappenplan moeten dan. Nieuwe stappenplan. Ja. Je kijkt nu eigenlijk naar Chantal. Dus je overlegt dan met Chantal. Dat is jouw rol dan ook, Chantal. Jij gaat eerst dat stappenplan bedenken. En samen dan, met Cynthia. Met Cynthia. En dan gaan jullie kijken hoe Flo daar een rol in kan spelen. Ja. Aha, zo. Dus in die zin ben je dus ook nooit vervangbaar door Flo. Nee, ik snap hem. Het kwartje begint te vallen, jongens. Het gaat hier ook niet altijd even snel, hoor, bij mij. Hey, maar dit kost natuurlijk geld. Hè? Eerlijk is eerlijk, al die dingen kosten geld. En nou had ik hier een jaar geleden, volgens mij, had ik ook een robotje te gast, Tony. Dat was voor de GGZ. Maar ik wist ook dat heel veel ouderen, daar wordt heel veel in geïnvesteerd. Hè, en ouderenzorg, om daar juist te kijken naar digitale innovaties. Maar waarom gebeurt dat dan zo weinig bij de jeugdzorg? Ja, goede vraag. Dus, dit jaar is 41 keer minder uitgegeven eigenlijk aan de transformatie in de jeugdhulp. Mm-hmm. Dan bij ouderenzorg. En we hebben het met elkaar over gehad. Met als team van hoe kan dat dan? Het heeft ook wel te maken met bepaalde lobby die heel sterk is voor de ouderenzorg. Heb ik bekende Nederlanders die ervoor opkomen, die aanklagen. Maar ook wel een beetje dat als je als ouder of pleitbezorger bent van hey, het moet beter, dan wordt ook wel gekeken van ja, maar wie ben jij eigenlijk als ouder? Ja, zo. En dat zou een reden kunnen zijn. Ja, wat denk jij, Chantal? Is er in de praktijk genoeg geld, aandacht en motivatie om te investeren in technologische innovaties als het gaat om jeugdzorg? Motivatie, je vroeg het er straks zelf al. Hè. Ben ik bang om mijn plek af te geven aan een robot? Nou, ik ben niet bang om mijn plek af te geven aan een robot, maar ik kan me wel voorstellen dat daar nog de onbekendheid eigenlijk van hoe gaan we dit inzetten? Hoe is die functioneel? Dus ik denk dat we vooral eigenlijk het bewijs aan moeten leveren waarom dat robot dus een goede verwijzer is. Hè. Een functioneel toevoeging in de begeleidingsstijl. Wat de meerwaarde daarvan is, ik denk dat als dat meer bekend wordt, dat dan innovaties zoals Flow veel meer ingezet zullen gaan worden. Mm. Maar het kost heel veel geld, inderdaad. En dat geld moet ergens vandaan komen. En het geld in de zorg moet op een bepaalde manier verdeeld worden. Ja. Ik ga gelukkig niet over de centen, maar ik weet wel dat er dat de jeugdzorg best wel nog wat geld nodig heeft om. Dat is overduidelijk. Er is echt een tekort, hè? Ook tekort aan personeel overigens. Zou Flo daar ook een antwoord op kunnen zijn, denk jij, Bastiaan? Ja, in zekere zin wel. Ik denk dat het heel gaat over samenwerken. En daarin kan je misschien ook dingen anders organiseren. Mm-hmm. En andere vorm van hulp bieden. En daar zou het zeker bij kunnen helpen, ja. Ja. Cynthia, je gaat zometeen, neem ik aan, weer terug naar huis. Terug naar Milou, je dochtertje. Ja. Je zei net al van, hè, straks komen de nachtmerries eraan. Mm-hmm. Natuurlijk ga je een plan opstellen, samen met je begeleider Chantal. Maar wat verwacht je dan van Flo? Wat ik dan verwacht van Flo is op het moment zeg maar dat mijn kind een nachtmerrie heeft, dat ik even in Flo kan gaan kijken wat zijn de mogelijkheden, wat zou ik nu kunnen doen? Moet ik haar juist bij wijze van een uur met haar knuffelen of moet ik haar even over haar bolletje aaien en zeggen ga maar lekker slapen meisje? Mm-hmm. Dat soort dingen en als dat dan niet lukt, misschien nog iets erin zetten. Ja, om te kijken wat wel een mogelijkheid is. Ja. In ieder geval werk aan de winkel voor Flo weer. Yes. Als je thuis komt, heel goed. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Bastiaan Barefoot, Cynthia Roemaat en Chantal Kroonen. En natuurlijk Flo. Morgen is de Nieuwsbv er weer. En ik ook, vanaf 12 uur op deze zender. Tot dan, dag. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen, de slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Open nu een Rabo Tijdslot spaarrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank.